نیت اور اخلاص 11 سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایمان کو کامل کرنے والی خصوصیات کی نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اس میں دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں دوسروں کے لیے بہتر کی خواہش کرنا شامل ہے۔ اس کو عملی طور پر کسی کے اعمال کے ذریعے ظاہر کیا جانا چاہیے، جس کا مطلب ہے دوسروں کی مالی، جذباتی اور جسمانی طور پر مدد کرنا۔ اپنے احسانات کو دوسروں پر شمار کرنا نہ صرف ثواب کو منسوخ کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی محبت کی کمی کو بھی ثابت کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص صرف لوگوں سے تعریف اور دیگر معاوضے حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 266۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو اس کی نصیحت تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ دنیاوی وجوہات کی بنا پر دوسروں کے بارے میں کسی بھی قسم کے منفی جذبات جیسے حسد اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنے کے منافی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس عمدہ خوبی میں دوسروں کے لیے وہ محبت شامل ہے جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2515 میں موجود حدیث کے مطابق یہ مومن ہونے کا ایک پہلو ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے میں ان چیزوں سے محبت کرنا شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ اس محبت کو عملی طور پر ہدایت کے ان دو ذرائع کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب چیزوں جیسے اعمال صالحہ اور مساجد سے جوڑ کر دکھانا چاہیے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ان چیزوں کو ناپسند کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جیسے اس کی نافرمانی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دوسروں سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود اس گناہ کو ناپسند کرے جو ان سے ثابت ہے، کہ اس سے بچنا اور دوسروں کو بھی اس سے خبردار کرنا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے تعلق توڑنے کے بجائے نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یہ احسان مندی انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس میں کسی کے اپنے جذبات کی بنیاد پر چیزوں کو ناپسند نہ کرنا شامل ہے، جیسے کوئی عمل جو کہ جائز ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدگی کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ اپنے قول و فعل سے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے تو یہ ہرگز اس طرح نہیں ہوگا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یعنی کسی چیز کے لیے ان کی ناپسندیدگی ان سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ان کی ناپسندیدگی ان کے اپنے لیے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو دوسروں کو دے سکتا ہے، جیسے جسمانی اور جذباتی مدد، نہ کہ صرف دولت۔ جب کوئی دیتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے معاملات میں، جیسے مخلصانہ مشورہ دینا۔ درحقیقت یہ دوسروں کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو ہے، جس کا حکم سنن نسائی نمبر 4204 میں موجود ایک حدیث میں آیا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے احسانات کو شمار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ ان نعمتوں کو دینا اور بانٹنا، جیسا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نعمتیں دی تھیں۔ دوسروں سے کچھ حاصل کریں۔ باب 76 الانسان آیت 9۔ کہتے ہوئے، ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے یعنی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اجر شکر گزاری نہیں چاہتے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث آخری خصوصیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روکنا ہے۔ اس میں دولت جیسی نعمتوں کو دوسروں سے ان امور میں روکنا بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ مسلمان اس بات کا مشاہدہ نہیں کرے گا کہ کون ان سے کچھ مانگ رہا ہے، بلکہ وہ صرف اس درخواست کی وجہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر وجہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے تو وہ نعمت کو روکیں گے اور سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ باب 5 المال آیت 2۔ اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اس میں ایسے معاملات میں اپنے قول و فعل سے روکنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسے غیبت یا غصہ ظاہر کرنا۔ یہ مسلمان اپنی خواہشات کے مطابق نہ بولے گا اور نہ ہی عمل کرے گا، اور صرف اس صورت میں آگے بڑھے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، ورنہ آگے بڑھنے سے باز آ جائے گا۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ان خصوصیات کو اپنانے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسی کے جذبات پر مبنی ہوتی ہیں اور اس لیے ان پر قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا۔ یہ کنٹرول اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی کو یقین کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی اسلامی علم سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یقین کا یقین انسان کی نیت، توجہ اور عمل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے اہم حدیث میں مذکور چار پہلوؤں پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جس کو ان پر قابو پانے کی سعادت حاصل ہوگی، وہ اسلام کے دیگر فرائض کی ادائیگی کو آسان سمجھے گا۔ ان فرائض میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں، ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ یہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کی کنجی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97، جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ نیت اور اخلاص 12۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کو اکثر صحیح طور پر اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور جس علم پر عمل نہ کیا جائے اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح رہنمائی کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو، تو اسے مخلصانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی اسلامی تعلیمات سے صحیح رہنمائی صرف وہی کرے گا جو اس علم کو پوری طرح سے قبول کرنے اور اپنی پوری کوشش کے مطابق اس پر عمل کرنے کی نیت سے آئے، بغیر یہ سوچے کہ کون سی تعلیمات کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور کن تعلیمات کو قبول کرنا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نظر انداز کرے۔ انسان کو تمام تعلیمات کو پیش کرنا، قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اس سے قط نظر کہ یہ ان کی خواہشات کے کتنے ہی منافی ہو، اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیشہ ایسی تعلیمات ملتی رہیں گی جو انسان پر بہت زیادہ وزنی ہوں گی، کیونکہ یہ اس کی خواہشات اور رویہ کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے جو تضاد کو ناپسند کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ان تعلیمات پر خلوص دل سے سر تسلیم خم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تعلیمات جو اس کی خواہشات کے خلاف ہوں انہیں صحیح رہنمائی ملے گی۔ چیری چننا کس چیز کی پیروی کرنا ہے یا نظر انداز کرنا ماضی کی قوموں کی گمراہی کا باعث ہے، اور یہ ایک مسلمان کو دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے سے روکے گا۔ جس طرح لوگ کڑوی دوائیوں کو ناپسند کرنے کے باوجود کھاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، اسی طرح اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنی خواہشات کے خلاف ہونے کے باوجود قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کمال کی توقع رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن امن و کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اسلام کی تعلیمات تک رسائی حاصل نہ کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان سب کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے، خواہ یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے کے لیے باب 17 الاسرہ آیت 82، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ نیت اور اخلاص 13۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر مبنی روحانی مشقیں کرنا قابل تعریف ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو روحانی مشقوں میں مشغول ہونے سے بچائے جن کی روایات میں نصیحت نہیں کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان چیزوں سے بچو جو دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل نہیں تھا۔ اس طرح کا برتاؤ انسان کو اللہ تعالیٰ کے خزانے کے ساتھ ایک دکان کی طرح سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جہاں سے کوئی روحانی مشقوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دنیاوی چیزیں خریدتا۔ یہ انتہائی اہانت آمیز اور غیر مخلصانہ رویہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں جن سے دنیاوی چیزوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بچہ ابچہ ویزا، بجائے اس کے کہ انسان کو ان کی جگہ جاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ الہی میں گاہک کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ اس نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے ان کو دی ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے صدق دل سے اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزیں مانگنے کی اجازت ہے، جس کی توثیق قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہوتی ہے، لیکن دوسرے طریقوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ غلط استعمال کا باعث بنتا ہے۔ ہدایت کے دو ذرائع اور اللہ تعالیٰ کی طرف گاہک کی قسم کا رویہ اختیار کرنا۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مقصد بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے اور اپنی دنیاوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرے۔ جب کوئی اس مقصد کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے بجائے اسے اللہ عز و جل سے دنیاوی چیزیں خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو یہ انہیں صرف امن اور صحیح رہنمائی سے آگے لے جائے گا اور ایسے فنکاروں کے ہاتھ میں لے جائے گا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دنیاوی چیزیں حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ روحانی مشقوں کے ذریعے اس بنیادی فنکشن کو نظر انداز کرنا اتنا ہی بے مقصد ہے جتنا کوئی جو بہت سی خصوصیات والی گاڑی خریدتا ہے، جیسے کہ ایئر کنڈیشننگ، پھر بھی گاڑی نہیں چلائی جا سکتی کیونکہ اس کا انجن غائب ہے۔ نیت اور اخلاص۔ 14 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ زیادہ تر مسلمان اچھی نیت رکھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا ان کی نیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے، لیکن ایک اہم پہلو اکثر مسلمان نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھی نیت کا ہونا، خاص کر دوسروں کے لیے، کافی اچھا نہیں ہے، کیونکہ نیک نیت کو اچھے اعمال کی تائید بھی کرنی چاہیے، ورنہ نیک نیت بے نتیجہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، غریبوں کو دینے کے لیے کوئی امیر سے چوری نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہو تو بھی ان کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ عمل اسلام میں حرام ہے۔ بدقسمتی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت مسلمان اکثر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اکثر دوسروں کو ان کے نتائج کے بارے میں سوچے بغیر اور نہ ہی اس حقیقت کو سمجھے کہ جن اعمال کو وہ مشورہ دے رہے ہیں اس کے بہترین مفاد میں نہیں ہے۔ بعض کاموں کے بارے میں مشورہ دینے سے پہلے ان اہم باتوں کو مد نظر رکھنے کے بجائے یہ لوگ اکثر دوسروں کی طرف اپنی نیک نیت پر بھروسہ کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، والدین اپنے بچے کو اپنے رشتہ دار خاندانی دوست سے شادی کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں صرف دو خاندانوں کے درمیان تعلقات کی وجہ سے دوسرے اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھنے کے بجائے، جیسے کہ آیا وہ شخص اپنے بچے کے لیے موزوں شریک حیات بنائے گا۔ والدین صرف اپنے بچے کے بارے میں ان کی نیک نیت پر انحصار کرتے ہیں، جو حقیقت میں انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کامیاب اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے، لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ نیک نیت کافی نہیں ہے۔ والدین کو اپنے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے دوسرے عوامل، جیسے کہ اپنے بچے کے لیے موزوں ہونے پر غور کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب کوئی اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر ان کے رشتہ داروں کی طرف سے شدید تنقید کی جاتی ہے۔ ہر رشتہ دار ان کے لیے نیک نیت رکھتا ہے، لیکن یہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور یہ دیکھنے سے روکتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اچھا اور فائدہ مند ہے۔ اپنے رشتہ دار کی طرف اپنی نیک نیتی پر مکمل انحصار کرنے اور صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہنے سے وہ ان کی بھلائی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک اچھی نیت صرف اتنی اچھی نہیں ہے کہ انسان کو اچھے اور سوچے سمجھے اقدامات سے اپنی نیک نیت کی تائید کرنی چاہیے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ جہنم کا راستہ نیک نیتوں سے ہموار ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے اور دوسروں کے بارے میں فیصلے میں غلطیاں کرتے ہیں اور کامیاب نتائج کے لیے صرف اچھی نیت پر انحصار کرتے ہیں۔ اس رویے کی جڑ جہالت ہے۔ اسلامی علم کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس رویہ سے بچنا چاہیے تاکہ وہ ایک ایسی نیک نیت کو اپنائے اور اس پر عمل درآمد کرے جس کی تائید اچھے، مخلص اور سوچے سمجھے اعمال سے ہو۔ نیت اور اخلاص۔ 15، میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جھوٹے دیوتاؤں کا ہر پرستار صرف اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔ ان کے دیوتا ان کی خواہشات کا محض ایک جسمانی مظہر ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو شخص بت کی شکل میں دیوتا کی پوجا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے جان بت انہیں اپنی زندگی کو کسی خاص طریقے سے گزارنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اس لیے پوجا کرنے والا خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بے جان بت کا تصور کس طرح کرنا چاہتا ہے، اور یہ ضابطہ اخلاق ان کی اپنی خواہشات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان کی خواہشات کی عبادت ہی ان کی عبادت کی جڑ ہے۔ باثر اور امیر لوگ اس ذہنیت میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کے معنی اسلام کو قبول کرنا انہیں ایک مخصوص ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا، جو انہیں اپنی گمراہ خواہشات پر عمل کرنے سے روک دے گا۔ وہ دوسروں کو ان کی پیروی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنا اثر و رسوخ اور اختیار کھونا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے تھے۔ اس رویہ کا واضح ثبوت پر مبنی اسلام کے صحیح یا غلط مذہب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے بارے میں ہے۔